Eta bueno, aurkezpena pixka bat islarienak, ez? Zapatismoaz hitz egiten ari garela, bueno, gure islari nagusia Cecilia Santiago izango da, berak ez daki euskeraz orduan erderaz hitz egingo du. Aktivista mexicana, psicóloga social, trabaja desde un enfoque de género intercultural y desde una psicología hacia la liberación de las mujeres y los pueblos. Fundadora del colectivo ICA, ¿se dice así? IC, vale. Colectivo adherente a la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN. Y bueno, ella nos hablará del movimiento zapatista y de las mujeres. Dentro de ello le interesa cómo sobrevivimos ante contextos de violencia del Estado, cómo daña al movimiento feminista y en general a los movimientos sociales el concepto de éxito que viene del heteropatriarcado capitalista. Nada más. Como las raíces indígenas aportan fuerza a la lucha contra el capitalismo. Ella nos situará y nos hablará de eso durante 45 minutos. Gero daukagu Koni Carranza Castro, educadora popular feminista perteneciente a Mujeres del Mundo, Brujas y Diversas y Garaipen. Tratará la violencia capitalista y machista de América Latina que hace que las mujeres latinoamericanas migren aquí y la violencia que encuentran desde que llegan por sumar a su condición de mujer la de migrante, ¿no? El punto de luz que proporcionan las escuelas de empoderamiento a esta situación. Gero, hirugarrenik hitz egingo du Idoia Arraiza, bera psikologia eta gestaltik asketa burutu ditu, bilgune feministako kidea da, eta emagineko kidea edo langilea da. Bertan urte dara matza eta bueno, bereziki autodefentsa feministako tailerrak dinamizatzen. Berak, noski autodefentsa feministaz eta indarkeria sexistari aurre egiteko estrategia horretan zentraturik hitz egingo du. Eta azkenik, Atxali Miner, gaztetatik militantzia feministan ibilia, kazetaria eta Mereak talde feministako kidea, ezaguna ja. Egun Euskal Herrian indarkeria sexistaren aurka ematen ari diren borroken artean, Mereak taldearen proposamena aurkeztu du azalduko digu, eta bueno, izenburua azkenan indarkeriaren berjabetzerako teknika performatiboak edo, ez? Eluiarrentzako erronka handi bat. Itzulpen hau egita. Eta bueno, besterik gabe, Cecilia, eskerrik asko. Emakumeen etxetik nator, eskatu ziguten mesede bezala da pixkan moderatzaile lanak egita, orduan bakarrik pixkan mahai inguruak kokatu, islariak aurkeztu, eta gero ja beraiek hasiko dira hitz egiten, bale? Bueno, 20 urte pasatxo da EZLN-ak Mexikoko hegoaldean altxamendua burutu zuenetik, milaka emakume eta gizon Chiapaseko hiri nagusiak hartu zituzten, demokrazia, askatasuna eta justizia eske, ez? Hau dena, 1984ko urtarrilaren lehenean eman zen, eta ordudanik gobernu mexikarraren errepresio aparatua martxan jarri zen, eta oraindik martxan jarraitzen du. Chiapaseko estatua militarizatzeakin batera, gobernuak talde paramilitarrak sortu eta trebatu zituen, ez? Gaur egun oraindik martxan daudenak. Eta horrek eman zion mugimendua zapatista gaur egun dagoen erresistentzia horri, ez? Herri indigenen aurkako gerrari edo. Urte horietan ere biztu zen nazioarteko elkartasun mugimendua Chiapasekiko, baita Euskal Herrian ere. Elkartasun plataformak sortu ziren, eta bueno, brigadistak, zein giza eskubideen begiraleak, zapatisten lurraldetara joan ziren, bai giza eskubidea bermatzen zirela ziurtatzera, eta beraien elkartasuna erakustera. Bueno, eta oraindik jarraitzen dute. Horti dator Lumaltik ere, eta bueno, hala ere hemen aipagarriena da, altxamendu horren aurretik 1984 aurretik, ez eta LN barruan bertako emakumeek, emakume zapatistek galdeketa prozesu bat bultzatu zuten komunitateetan, non Ley Revolucionaria de las Mujeres deritzon emakumeen lege iraultzaileari buru eman zioten, ez? Ura izan zen lehendabiziko altxamendua, Mexikar gobernuaren aurkakoa baizik, emakume zapatiste beraiek zapatismo barruan egin zuten lehen altxamendua, eta ordudanik martxan jarraitzen du. Piskat, augustia dela eta Lumaltik ekantolatu du mai inguru hau, eta bueno, asmoa da topagune bat sortzea borroka leku desberdinetatik datozen borroka feministetatik, ez? Bai zapatismo barrutik, zein hemen Euskal Herria momentu honetan ematen ari direnetatik.